Заклинанне снегу. Першае. Падпісацца на снег. Не штодзённы, хаця б штотыднёвы. Падпісацца да самай вясны пасымістам на здзіў. І чакаць, калі з'явіцца белы, пушысты і новы. І сварыцца хадзіць на паштамт, бо наперад плаціў. Другое. Без снегу нават пейзажы робяцца ню. Чаканне зімы, як п'есу, чытаем па ролях. Уночы прысню, што крычу менакам «Лыжню!» і рассякаю з вінтоўкай на лыжа-ролерах.